استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Değerli müminler, kıymetli Müslümanlar, muhterem kardeşler, bugün huzurunuzda içinde bulunduğumuz Muharrem ayının bereketini ve mahremiyetini de mevzu bahis ederek Allah-u Teala'nın değer verdiği ve adına manevi değerler, dini değerler, ahlaki değerler dediğimiz konunun üzerinde ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar inşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala huzuruna kabul ettiği siz değerli kardeşlerimi cennetine de kabul eylesin. Amin. Müminler, değerli kardeşler, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da dikkat etmişseniz, eğer dikkat etmiş, düşünmüş, bakmışsanız, Kur'an'da muhtelif şekillerde insanlara Rabbimizin hitap ettiğini göreceksiniz. Eğer insanların tamamına, umumuna hitap etmek istediği zaman Rabbimiz, hepiniz biliyorsunuz nasıl hitap ediyor: ya eyyühen nas. Bu Kur'an'da çok var. Ey bütün insanlar. Burada herhangi bir şekilde ayrım yapılmamıştır. Ey bütün insanlar. Bu hitabın içine kadınlar da dahil, erkekler de dahildir. Niye? Kadınlar insan değil mi? Ey bütün insanlar. Tamam. Bu hitabın içine siyahlar da dahil, siz söyleyin. Beyazlar da dahil. Renk ayırmamıştır. Bu hitabın içine kafirler de dahil, müminler de dahil. Niye? Din ayırmamıştır. Ey insanlar diyor. O da insan. Kafir de bir insandır. Kafirler insan değildir diyebilir misiniz? İnsan. Bu hitabın içine zenginler de dahil, fakirler de dahil, öyle mi? Servet ayrımı yapmamıştır. Bakın, bu hitabın altında ayrım yoktur. Ama bakın, şimdi biraz evvel okuduğum ayeti kerimede iş böyle değil. Kur'an'ı iyi bilmek lazım. Bugün alemi İslam'ın içinde bulunduğu sıkıntılar, sarsıntılar vallahi ve billahi Kur'an'ın tam anlamıyla bilinmemesinden kaynaklanıyor. Kur'an'ın tam anlaşılmış, tam anlatılmış, özümlenmiş, çözümlenmiş, yaşanır hale gelmiş olmadığından. Çok mühim bir hadise. Mesela şimdi cemaat-i müslimiğinden herhangi birinize veya herhangi birimize Allah-u Teala'yı bana tanıt bakayım dense, şu Allah'ı tanıt ya. Eğer Kur'an'ı başından sonuna kadar bilmiyorsa vallahi Allah'ı tanıtamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın nesidir? Tanıtım kitabıdır. Öyle yok. Öyle değil mi canım? Gidip bir buzdolabı alıyorsunuz, içinden bir kitap çıkıyor. O buzdolabı ambalajının içinden çıkan kitap Siz söyleyin, neyi tanıtıyor? Neyi tanıtıyor? Buzdolabını tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'de evvela ve evvela neyi tanıtıyor? Allah'ı tanıtıyor. Sen Kur'an'ı bilmiyorsan Allah'ı nereden tanıyacaksın? Çok mühim. Alem-i İslam'ın bütün cehaleti buradan kaynaklanıyor. Kur'an'a dayalı bir eğitim sistemi olmadığı için kenarda köşede, kıyıda bucakta okunan şey Kur'an olamaz. Kur'an bütün bir milletin önünde, elinde okunan, anlaşılan, anlatılan tefsiriyle bir milletin varlığını ortaya koyacak bir hadisedir Kur'an. Çok mühim. Oraya girmeyeyim. Geçenlerde bir nikah akdi için çağırdılar. Çağıranlar da fevkalade Müslüman bildiğimiz insanlar. Yani tanınmış, Müslümanların önüne çıkmış, bilinen, tanınan, belli bir seviyesi olan bir Müslüman. Dediler hocam nikahı sen kıy. Dedim ki nikah kıymak için nikahın altyapısını bilmek lazım. Nikahın altyapısı. Hani bir ev yapacaksınız, evvela evin altyapısı olmaz mı? Sular nereden girecek, tuvalet nereden girecek, akıntı nereden gidecek, telefon nereden gelecek? Altyapı bunlar. Nikahın altyapısı da imandır dedim, iman. İman olmadan siz söyleyin, vallahi nikah olmaz. Hiçbir Müslüman kızını imanı olmayan bir erkeğe siz söyleyin. Sesini çıkmıyor. Kainatın haşa bütün dünyanın servetlerin, imkanların sahibi olsa da imanı olmasa bir Müslüman o adama kızını nikahlayabilir mi? Olmaz, nikah değil zina olur. Nikahın altyapısı apartman değildir, ev değildir, araba değil, tezgah değil. Nikahın altyapısı imandır. İmanı olmayan adama Müslüman kızını veremez. İmanı olmayan bir kızı da oğluna gelin alamaz. Altyapısı yok. Bakara suresinin 221 numara ayeti bunu açıklıyor. Gidin okuyun. İmanın da başında ne var? Amentü. Devam edin. Billahi. Evvela imanın başı Allah'tır. Amentü billahi. Melekler sonra gelir. Allah'a iman ettim. Amentü billahi. Nikahtan evvel bu sorulacak, aranacak, istenecek, incelenecek, araştırılacak. Dedim ki evladım, evlenen çocuk bizzat kendisi geldi. Kız da geldi, oturdu oraya. Kapalı tabii tesettürlü. Dedim ki Allah'ı tanıtın bakayım ey evlenen delikanlı. Anlat şu Allah'ı. Nasıl anlayacaksın? Allah neyle bilinir? Gözle görülmez. Elle tutulmaz. Metreyle ölçülmez. Kiloyla tartılmaz. Peki ne olur? Allah'ı nasıl tanıyacaksın veya tanıtacaksın kardeşim? Allah'ın sıfatları var. Allah'ın sıfatları var. Sıfat-ı zatiyye, öbürüsü söyleyin. Sıfat-ı sübutiyye. Yani Allah'ta bulunması gereken sıfatlar, Allah'ta bulunmaması gereken sıfatlar. Dedim sıfat-ı zatiyyeyi say bakayım, 8 tane, 6 tane. Bir tanesini sayamadı ya, evlenecek çağa gelmiş herif. Allah'ı tanımıyor ya. Ben nikah kıysam ne olur, kıymasam ne olur? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an bilinmeden Allah bilinemez. Onun için Kur'an çok önemli. Ey bütün insanlar şeklinde hitap edildiği gibi, bakın biraz evvel okudum. Ya eyyühellezine amenu, amenu. Bakın, burada şimdi Allah bizzat kendisi ne yaptı siz söyleyin. Ayırım yaptı, ayırım. Neyi neden ayırdı? Kimi kimden ayırdı siz söyleyin. İman edenleri iman etmeyenlerden ayırdı. Bunu Allah kendisi beyan ediyor. Burada hocanın mocanın bir rolü yok. Kimin haddine? Ya eyyühellezine amenu, başlı başına inanmış insanları inanmamış insanlardan Allah'ın ayırmasıdır. Bu kadar basit. Ya bu hocalar insanları ayırıyor, ayrım yapıyor. Ya hocayla ilgisi yok, bu Allah'la ilgisi var. Mübarek adam. Hiç mi Kur'an'ı bilmiyorsun? İnanan insanlar, inanmayan insanlar, bunlar farklı şeyler, ayrı şey. Tabii ayıracaksın. Tabii ayıracaksın. Pilav pişirmek için tepsinin üstüne koyduğun pirinci, aynen o pirinç tanesine benzeyen, fakat pirinç olmayan taşlardan ayırıyor musun, ayırmıyor musun? Erkeksen ayırma, dişini kırar. Ayrım olmaz mı? İnsanlar ayrılmaz mı? Ya iyisi var, kötüsü var. Mümini var, mümin olmayanı var. Vay efendim bana kafir dedi diyor. Ya ben demiyorum kardeşim, haşa. Hiçbir insanın bir diğer insana kafir demeye hakkı yoktur. Bu hak Allah'ındır. Ve Kur'an-ı Kerim'de var. Kul ya eyyuhel kafirun. Bu Kur'an'ın tabiri. Benim değil, senin değil. Ya eyyühellezine keferu. Var mı yok mu? Dop dolu Kur'an bununla. Ey kafir herifler. Ey inanmamışlar. Var bunlar. Demek ki millet Kur'an'ı bilse bu konulara hiç şaşmayacak. Vay efendim ayırım yaptı ya, şu hocaya bak be. Hocanın haddine mi insanları ayırsın? Ortada Kur'an var, gel Kur'an'a, bakalım Kur'an'a. Kur'an da bilinmediği için kimse onu hakem olarak kabul etmiyor. Siz tanımadığınız bir adamı hakem kabul eder misiniz? Vallahi etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de tanınmadığı için, anlaşılmadığı için kimse onu hakem yerine koymak istemiyor. Ya tanısa her şeyden evvel onu öne alacak. Mühim olan tanımaktır ve tanıtmaktır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey mümin olanlar, ey inanmış insanlar. Bak inanmış insan başka, inanmamış insan başkadır. İnanmış adamın bir hedefi vardır. Bir istikameti vardır, bir maksadı vardır, bir amacı vardır, bir yöneldiği istikamet vardır. İnanmış adamın dünyaya bakışı başkadır, inanmamış adamın dünyaya bakışı söyleyeyim, başkadır. İnanmış adam dünyaya inanmamış adam gibi bakamaz. Niye? İnanmış adam amentünün sonunda vel ba'su ba'del mevti hakkun diyor mu demiyor mu? Ne demek? Öldükten sonra dirilmek haktır. Bak inanmış adamın işi çıktı. Öldükten sonra dirilmeye, dirilmek diye bir olay var. Bu olaya inanmış adam. Öbürü inanmıyor. Mezara defin edilir edilmez, o ölünün üzeri toprakla kapatılır kapatılmaz, o ölünün dirildiğine inanıyor bir mümin. Efendimiz kainatın sultanı vallahi beyan ediyor. İnnel meyyite izâ vudu'a fî kabrihi. Bir meyyit kabrine konduğu zaman. Ve tevellâ anhu ashabuhu. Bu ölünün arkadaşları, ashabı, etrafı, akranı, evladı neyse. Mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman. İnnehu yesme'u kar'ani âlihim. O ölmüş olan meyyit vallahi dirilmiş. Mezarının başından ayrılmaya başlayan arkadaşlarının ayak seslerini işitmeye başlamıştır. Ayak seslerini, kara ni'al, Arapça ni'al ayakkabı demek. Ayaklarının sesini işitmeye, uyandı adam ya, dirildi be. Tabii ya. Ana rahminde bir damla sudan, bir damla kandan o insanı uyaran, uyandıran, yaratan kim? Bütün bir kış boyu toprağın altındaki tohumu bahar gelince canlandıran, çatlatan kim? Ne var bunda inanmayacak? Bir fasulyeyi toprağa sokuyorsun, şu kadar zaman sonra o kalın 5 santim, 10 santim kalınlığındaki toprağı, incecik bir filiz toprağı yarıp dışarıya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Dokunsan kırılıyor ya, nasıl toprağı deldi. Uyandı, dirildi. Ne var bunda inanmayacak? Uyandı. İki tane melek gelecek diyor. Bak mümin adamın inandığı meseleler, farkları, özelliklerini söylüyorum. İnanmayan adam gibi olamaz inanan adam. Mümin adam inanmamış adam gibi hayatını rastgele harcayamaz. Mümin adam serseri olamaz, sersem olamaz. Serseri demek başı dönmüş. Keyfini nereye görürse oraya gidiyor. Yok, Allah'ın dilediği yere gideceksin. Allah'ın razı olmadığı yere gidemez. Çünkü istikamet odur. İki melek gelecek. Bunlar hepimiz biliyoruz, bilmek zorundayız. Mecburi bunlar, mecburi eğitim. Zorunlu eğitim. Bunları bilmeyen vallahi Müslüman olamaz. Müslüman da olamayınca işte başımıza gelmeyen bela kalmaz. Bugün dünyada en çok ezilenler kim diye sorsam söylersin. Kim en çok eziliyor dünyada? Müslümanlar. La Müslüman ezilir mi be? Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne zalim olur ne zulme boyun eğer. Bize Müslüman demek için 100 bin şahit lazım. Ne yapalım, yine de Müslüman diyoruz. Bunlara da Müslüman demese kime diyeceğiz? Hepten ortada kalacağız. Hani temiz bir suyu bulamayan adam mecbur kalırsa bulanık suyu, siz söyleyin, içer. Biz bulanık suyuz. Pırıl pırıl zemzem değiliz. Mübarekler. Ne yapalım? Evet, iki melek gelecek. Üç tane soru sorup gidecek. Başka bir şey yok. Biz bu bilgileri, bu meseleleri 7 yaşına gelmeden eskiden çocuklarımıza vallahi öğretiyorduk. Biz bu meseleleri, bu mevzuları, bu hadisleri, bu açıklamaları Osmanlı ecdadımızın zamanında, Cumhuriyet'ten evvel 7 yaşına gelmeden bütün çocuklara öğretiyorduk, öğretiyorlardı. Öğretmeden olmuyordu. Çünkü hayata bakması için bunlar bilmesi lazım. İnsanların arasında münasebetler tesis edilmeden bu bilgiler bilinmesi lazım. İnsanın insanı aldatmaması için bunların bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden nereye gideceksin? Üç tane soru soracak o iki melek. Meleğin birisinin adını biliyorsunuz. Münker, öbürünü söyleyin. Nekir, bak. Münker, Nekir. İki melek. Bütün kitaplarda var. Akaid kitaplarında. Gelecek, o uyanmış, tekrar dirilmiş olan mümine soracak. Veya insana. Orada tabii kim olduğu belli. Men Rabbüke. Manasını bir kardeşimiz söylesin. Ne demek men Rabbüke? Rabbin kim? Yani tabii orası için sorulan bir soru değil. 60 sene yaşamışsa 60 yıldan beri sen kimi Rab kabul ettin? Kimin peşinde, kimin izinde, kimin hükmünde, kimin yolunda gittin? Allah kimdir? Allah'ı nasıl tanıdın? Allah'ı nasıl bildin? Allah'ın hükmüne nasıl girdin, gittin? Sorulan soru budur. Yani 60 yıllık hayatını neyin uğruna harcadın? Rabbin kimdi? Hedefin neydi? Amacın neydi? Soru bu. İkincisi biliyorsun. وَمَنْ نَبِيُّكَ Ne demek? Peygamberin kim? Peygamber olmadan hayat olur mu ya? Kılavuz olmadan yola çıkılır mı? Peygamber kılavuzdur. Nebi, yani insanları Allah'a ve cennete götüren, Allah'ın seçtiği ve sevdiği adamlara nebi deniyor. Kılavuz insan. وَمَنْ نَبِيُّكَ Üçüncüsünü biliyorsunuz. وَمَا دِينُكَ Ne demek? Senin dinin neydi? Hangi dinin mensubuydun? Hangi dinin hükmüne tabiydin? Din, din diye bir şey var. Bakın, Allah, peygamber, din. Üç tane konu çıktı önümüze. Ölmeden evvel bütün Müslümanların bu üç konuyu işlemesi, bilmesi lazım mı değil mi? Bilmeden nereye gidiyorsun kardeşim? Men Rabbike ve men Nebiyyüke ve ma dinüke. İnanan adamın icabı budur, şiarı budur, özelliği budur. Dünyaya bakışı böyle olacak, eşyaya bakışı böyle olacak. Hırs olmayacak, ihtiras olmayacak, yalan söylemeyecek, karşılıksız çek vermeyecek. Ahirete inanan adam karşılıksız çek verir mi? Ya o anda ölüp gidersen borçlu olmak ne demek bilmiyor musun? Efendimiz ne diyor borçlu ölen adama? Borcu. Bakın, vallahi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem borcu olan hiçbir Müslümanın cenaze namazını siz söyleyin kılmamıştır mümkün değil. Bir tane gösteremezsiniz. Musalla taşına gelen cenazenin adamlarına sormuştu. Hellehu deynin, bu adamın borcu var mı? Bu adamdan alacak birisi var mı? Var ya Resulallah. Vallahi borcu ödenmediyse namazını kıldıramam. Hiçbir tane örneği yok oraya. Bizde geliyor musalla taşına böyle, her kişi niyetine. Ulan dur bakalım, bir sor bakalım, bu elin borcu var mı yok mu be? Ya bizim neremiz, bizim neremiz gerçek Müslüman ya? Vallahi ben şaşıyorum ya. Borcu olursa ne olur? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam için felaket olur. Bakın hadisi sahihi okuyayım. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. Hadisi sahih. Borçlu ölen bir insanın, bir Müslümanın ruhu kabirde muallakta kalır. Mağlulun, zincirlenmiş, askıda havada böyle kalır diyor. La yekuffuhu illa kada'u deynihi. O askıda kalan ölünün ruhu borcu ödeninceye kadar muallakta ve azabın ortasında kalır. Borçlu ölen bir Müslüman vallahi mezarda azap altındadır, gazap altındadır. İnanan adam niye bunun icabını yerine getirmiyor? Niye ölmeden evvel borçlu musun değil misin alacağını, vereceğini, yapacağını, yazacağını, yiyeceğini niye hesaplamadan ölüyorsun? Yani şu anda içimizde siz değerli kardeşlerim ve diğer müminler, efendi gel bakayım ahirete gidiyorsun dese hanginiz rahat gidebilirsiniz? Aman ya ne yaptın, çekim var diyeceksin. Senet var, kız var, oğlan var. Akşama bir işim var. Her saniye ölüme hazır olmayan adam vallahi mükemmel Müslüman olamaz. Her saniye. Bunlar çirkin şeyler. Her an ölüme, emri ilahiye, hükmü ilahiye, ba'su ba'del mevte. Hazır mısın, değil misin? Canım hocam daha çok var, daha 40-50 sene yaşayacağız. Bunu ilim olarak mı söylüyorsun, maskara olarak mı söylüyorsun? İlim, elinde böyle bir ilim mi var? Ölçmüş müsün? Şu vücudunun sol tarafında çarpan kalbin ne zaman duracağını yeryüzünde bilen bir tane adam göster bana. Sekteyi kat diyorlar, kalbin durması. Fezanın derinliklerine, fezanın biliyorsun gök boşluğuna, vasıta gönderen astronotlar, o kozmografyayı bilenler, gökyüzünde gezenler, uzay aracının ne zaman duracağını, ne zaman bir gezegene ulaşacağını ve nereye ineceğini bilen profesörler, daha kendilerinin şu sol memenin altında yumruk büyüklüğünde çalışan kalplerinin ne zaman ve nerede duracağını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Soruyorum. Allah'ı bilen yok. O zaman peki bu hayali yaşamanın ne anlamı var? Nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz, hazır mısın, değil misin? Söz verdiğini yapabilmiş misin, yapamamış mısın? Bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar. Kaldı ki zaten dünyadan gideceğiz. Şu anda size sorayım. İçimizde 100 sene önceye ait 100 yıl önce, şimdi mesela nedir? 1998, 1888, 100 sene evvel. O tarihten 100 yıl önceye ait içimizde bir adam var mı? Bak hepsi gitmiş. Hiç kimse yok. Belki mahallede de yok. Yani 100 yıl öncesine ait bana bir adam getirin, elini öpeyim. Ya gitmiş. İsterse gitmesin. İçimizde 100 sene sonra yine bu camide olacak adam var mı? Soruyorum. Hiç sesini çıkmıyor maşallah. Ya yok be kardeşim, Allah bilir ama 100 sene sonra sen burada pek örnekleri çok az. 100 sene evvel yoktuk. 100 sene sonra yok olacağız. Peki neyin kavgasını veriyorsunuz? Ha, soruyorum. Nefsime soruyorum, sana soruyorum, hocaya, müftiye, herkese, bakana, başkana, genelkurmay başkanına soruyorum. 100 sene evvel yoktun. 100 sene sonra da yok olacaksın. Dünyada olmayacaksın. Daha neyin savaşını veriyorsunuz? Ha, Allah'a kafa tutanlar, ahirete inanmayanlar, ebedi sonsuz yaşama imkanı bulsalar, yaşıyorlar o adamlara, Azrail bir şey yapamıyor. Olsa amenna. Yaşa, yaşabilmeler. Kal kalabildiğin kadar. Kalamıyorsun. Bir kuvvet gelip seni götürüyor. Bunlar ne olacak? Bütün bunlar inanmış insanların özelliğini temsil ediyor. İnanmış adam başka, inanmamış adam başka. Allah'a sonsuz hamdü sena olsun ki biz millet olarak, millet olarak şu anda nüfusumuzun %99.9 diyorlar. Bak nerede %100'e yaklaşıyor. Hadi biz biraz daha kesinti yapalım. 100 kişide 99'u Müslüman deniyor mu demiyor mu soruyorum. Deniyor. Ama yaşadığımız hayata bakın, %100 Müslüman hayatına benzemiyor. Sokaklarda dolaşan 100 kadının 90'ı çıplak. Hani Müslümanlık vardı? Adım başı içki satılan bakkallar, çakkallar. Üstelik hepiniz biliyorsunuz, Yeşilay Cemiyeti'nin açıklamasına bakarsanız, içki tüketiminde, bakın içkiyi Cenab-ı Hak vallahi lanet altına almıştır. İçki satılan yeri Allah lanet altına almıştır. İçki içilen yeri, içki satılan yeri, le'anellahul hamre, bak hadisi sahih, hadis Müslim'dir. Allah içkiye lanet etmiştir. Le'anellahu, Allah'ın lanet etmesi felakettir ha. Senin benim lanetime benzemez. Lanallahul hamre, Allah içkiye, içkinin her çeşidine lanet. Ve şaribaha, bak şarip demek içen demek, içiyor adam, içene. Ve bayiaha, ne demek bayi, siz söyleyin. Satıcı ya, bayi, bayi Arapça. Türkçemize karışmış. Ve bayiaha, içki satan adama, vallahi Allah lanet etmiştir. İçki satılan büfeye, İçki satılan markete Allah lanet etmiştir. Kim anlatıyorsun sen bunları? Adım baş içki. Ama palavraya gelince %99'u Müslüman. Kadirler. İslam bir hayat nizamıdır. Yaşarsan Müslümanlık vardır, yaşamazsan yoktur. Felsefe değil ki canım, öyle de bir şey varmış diyesin. İçki içmek. Bakın şu anda Türkiye dünya devletlerinin arasında içki tüketiminde 3. sırada. Bakın. 3. sırada içki tüketimi. Nasıl Müslümanlık, nasıl kitab-ı ilahi, nasıl İslam? Çok korkunç. Bakıyorsunuz efendim televizyonlarda kanal kanal taşınan bir dizi var. Yerli dizi. Ne demek yerli dizi? Artistleri yerli olursa yönetmen, artistler, sanatçı diyorlar. Bir dizi yaparlarsa bu diziye ne diyorlar siz söyleyin? Yerli dizi. Bir tane var işte yıllardır devam ediyor televizyonlarda. Akşamları insanlar onu seyretmeye hazırlanıyorlar. Çocuklar, kadınlar, yaşlı, erkek. Adı nedir? Af buyurun, bizimkiler. Adını da böyle koymuşlar ha. Bizimkiler, haşa. Vallahi bizimkiler öyle olamaz. Bizimkiler demek, bizim Müslümanlar demek. İşte kapıcısı var, apartman yöneticisi var, bilmem nesi, dunkofu var, alisi var, velisi var, sahtekallar var, üç kağıtçılar, horozcu, katil, matil. Hepiniz biliyorsunuz. Bilmiyorum, dikkatle baktığınız zaman bu yerli dizide iki tane ana esas işleniyor. İki cinayet işleniyor. Vallahi cinayetten daha kötüdür. İki cinayet işleniyor. Birisi devamlı çocuklara, gençlere, insanlara, apartman sakinlerine, yaşayanlara devamlı olarak alkolü, içkiyi özendiriyor mu, özendirmiyor mu soruyorum. Devamlı içki. Daire daire içki içiyorlar, o ona içki. Ufak bir başarı kazanıyorlar, içki. Efendim bir şirket biraz mal satıyor, biraz başarılı, hemen içki. Kutlamalar içkiyle, yemekler içkiyle, toplantılar içkiyle. Adeta o diziyi seyreden adam sonunda alkolik olur. Ya içki bu kadar reklam edilir mi ya? İşte memleketin hali ortada, trafik belaları ortada. Trafik kazası demeyin, trafik belasıdır. Allah bela vermiştir. Trafik kazası demeyin, trafik belasıdır. Allah bela vermiştir. Bela, içkiyi içip de direksiyon başına geçen namussuz kaza mı bela mı soruyorum. Bela ya, ne kazası be? Sen diyorsun kaza diye. İçkisen adam kendi vücudunun direksiyonunu takip edemez. 5 santimlik çukuru 5 metre görüyor hayvan. İçkili. Bu adam nasıl arabaya binecek? Nasıl otobüste kaptan olacak? Adını da trafik canavarı. La trafik canavarı işte İskiş'in o zalim, o katil herif. Ne canavar? Canavar o. Canavar sen. Havadan canavar mı geliyor oraya? Adam içkisini içiyor. Yarım saat mola verdiği bir tesislerde içkili içkili 45 insanın kendisine emanet edildiği otobüsün direksiyonuna geçiyor ve devam ediyor. Haydi çukura yuvarlanıyor. Ve ne tuhaftır ki o otobüse binen insanların hiçbirisi, yolculardan hiçbirisi direksiyonun başına geçen adamın kim olduğunu ve kimliğini sormuyor. Alkollü mü değil mi? Ve bir millet telef olup gidiyor. Bakın dünyada en çok telef olan millet bizim milletimiz. Bir yılda trafik belasından ki %80'i içkiyle hasıl oluyor, 5000 insan ölmüştür. 150 bin insan yaralanmış, 5000 insan ölmüştür cihan savaşı gibi. Bu bela değil de nedir Müslümanlar? Ya kaldırın şu içkiyi, reklam etmeyin, özendirmeyin içkiye zalim oğlu zalimler. O dizide devamlı alkol reklam ediliyor. Alkol. Neredeyse sabah kahvaltısına namussuzlar şarap içecekler. Böyle bir dizi sahneye konur mu ya? Yazık bu milletin çocuklarına. İkinci cinayet, farkındaysanız eğer o dizide, din namına hiçbir din dediğimiz bir hadise var, din. Din adına hiçbir şey vermiyorlar. Hiç o dizinin içerisinde koca apartmanın işte o kadar adamın arasında bir gün camiye giden bir adamı gösterdiler mi? Soruyorum. Hiç secde eden adama rastladınız mı? Vay alçaklar vay. Hiç seccade, hiç cami gösterdiler mi? Hiç bir kiliseyi gösterdiler mi? Sanki baştan başa dinsiz bir hayatı temsil ediyorlar. Dinsizlik. Bu millet ne olacak ya? Televizyonları felaket, yayınları felaket, gazetesi felaket, medyası felaket, mafyası felaket. Ne can emniyeti var Türkiye'de, ne mal emniyeti var, ne namus emniyeti var, namus. Adam kapıyı kırıyor, 7 tane azılı adam içeriye giriyor, çıplak mıplak neyse, manken neyse, kadınların ırzına geçiyor, geçip gidiyor. Hani ırz emniyeti? Hani namus emniyeti? Hani kan ve can mal emniyeti? Yazık bu millete. Vallahi yazık. Halbuki milletimiz dini değerlere, dini karakterlere, kriterlere, ölçülere çok değer veren bir milletimizdi. Bunu her yerde söylüyorum. Kur'an'da mesela çocuğuna isim verecek Müslüman adam. Eskiyi diyorum yani, şimdi bilmem. Çocuğu dünyaya geldiği zaman evde bir çocuk dünyaya geldi. Erkek veya kız. Hemen o çocuğa bir isim verileceğini, isim. İsim verilecek, birinci planda isim konacak. Kur'an'a ve sünnete göre bizim insanımız hareket ederdi. Biliyorsunuz sünnete göre çocuğun ismi konmadan evvel hiçbir şey yapılmaz. Hatta ağzına bir şey dahi vermezler. kulağına ezan-ı Muhammedi okunmadan da isim siz söyleyin konmazdı. Kulağına ezan okunmadan isim verilmez ha. Hocam sen bunu kime söylüyorsun? Ne ezan kaldı, ne isim kaldı. İşte böyle kebaz olursun. Ecdadımız böyle yapmazdı. Hem de o ezanı çocuğun kulağına okuması için o mahallenin imamını, hocasını, alimini çağırırlardı. Alim, alim. Çünkü alimin Allah katındaki makamı yüksek. Görüyor musun bak? Nelere değer veriyor milletimiz, görüyor musun? Eskiden öyleydi. Hoca efendi alı. Daha o doğan çocuğu, o çocuğun babasının kucağına vermeden, daha o çocuğun babası kundaklanmış şekliyle o çocuğu kucağına almadan evvela hocanın kucağına vallahi verirlerdi. Öyle mi değil mi? Eskiler hatırlar. Biz de öyleydi mesela El Aziz'de. Bir alimin kucağına oturturlar. Hocam bu çocuğun kulağına ezanı Muhammed'i okuyun ve ismini verin derlerdi. Şimdi kaç Müslümanların kaçta kaçı bunu yapıyor? Kulağına ezan okunduktan sonra isim. İsim nereden ararken çocuğa isim? Kur'an'da geçen bir isim olmasına dikkat ederlerdi. İlla Kur'an'da olacak. Niye? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kitap kendi kitabı Kur'an. Allah neden hoşnut ise, Allah neyi çok seviyorsa milletimiz de onu çok sevmiş. Hep öyleydi, tarihi söylüyorum. Şimdi söylemiyorum. Bakın mesela şimdi içinde bulunduğumuz bir ay var. Hicri aylardan, Arabi aylardan hangisinin içindeyiz siz söyleyin. Muharrem, Muharrem. Muharrem ayı bak. Bu Muharrem ayının özelliği ne? Kur'an'da geçiyor bakın. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şe'airallahi veleşşehrel haram. Muharrem ayı şehri haramdır. Yani kendisine hürmet gösterilmesi gereken aydır. Müslümanlıktan önce Araplar Muharrem ayında savaş yapmazlardı. Kan dökmezlerdi, kavga etmezlerdi. Asla birbirlerine kötülük yapmazlardı. Niye? Muharrem ayındayız. Dört tane ay var zaten. Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep. Eşhurul Hurum. Dört mukaddes ay. Şimdi Allah bu aya değer vermiş, Muharrem ayı. Bizim milletimizde çok önem vermiş. Nasıl vermiş? Doğan erkek çocuğuna isim ararken neyi bulmuşsun söyleyin? Muharrem bak. Bir hayli Muharrem isimli adamlarımız var. Çocuklarımız var. Muharrem Bey, Hacı Muharrem Efendi. Muharrem. Bak Kur'an'ın sevdiğini bizim milletimiz de sevmiş. Ne olmuş? Mesela Recep mesela. Allah'ın sevdiği bir ay. Kutsal ay. Mukaddes bir ay. Gidin köylerde, kasabalarda, hangi kahvehanede sorarsanız Recep diye çağırın. Bir hayli insan ayağa kalkar mı kalkmaz mı? Recep. Vay, kaç tane Recep var ya. Milletimiz bunlar isim yapmış çocuğa. Şimdi Tanju diyorsun 50 tane serseri kalkıyor ya. Tanju, Tansu, ne kitapta var ne sünnette var. Bu ne ulan bu? Ne oldu bu millete ya? Ne oldu bu millete? Dini değerlerden vazgeçtiniz. Allah'ın sevdiği şeylerden uzaklaştınız. Sübhanallah. Ne olacak bu iş? Peygamberlerin isimlerini bilmeyene kız vermezlerdi eskiden. Beş vakit namaz kılmayana vallahi kız vermez. Bak yeminle söyleyeyim, kız vermezler. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi ne namaz kaldı, ne sünnet kaldı, ne peygamber kaldı. Şimdi herkesin gözünde topçu veya popçu. Kızını topçuya verecek adam. Niye? Servet onda, şöhret onda, alkış onda. Televizyonlar topçuyu alkışlıyor. Televizyonlar popçuyu alkışlıyor. Pop. Eskiden topçu vardı. Bir de şimdi popçular çıktı. Bakın mesela Bursa Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan birisi var. Bulic diye bir herif. Boşnak. Ne kadar para öder? 3,5 trilyon. Transfer parası. 3,5 trilyon adama para ödediler. Bursa'dan Fenerbahçe'ye aldılar. Hepiniz biliyorsunuz. Ben de takip ediyorum bu işleri. Hani size anlatayım diye tabii. Benim bir işim yok. O gün bir gazete bunu hesaplamış. Diyor ki Türkiye'de kaç tane üniversite var? Diyelim 40 tane üniversite var. Bu üniversitede kaç profesör var? Diyelim ki şu kadar profesör. Bütün o profesörlere ödenen maaşların tamamını topluyorsunuz. Bu futbolcunun yarısı etmiyor. Bir millet bu hale gelir mi? Bütün profesörlerin beynini, kafasını, terazinin bir gözüne koyuyorsunuz. Terazinin öbür gözüne o futbolcunun bacağını, o bacak hepsinden ağır geliyor. Böyle millet olur mu lan be? Böyle memleket olur mu? İlme kıymet veren yok, sanata kıymet veren yok, mesleğe kıymet veren yok. Varsa topçu, varsa popçu. Tanınmış bir pop müzikçisi, popçu diyorlar işte. Hopluyor, zıplıyor, anırıyor, zırlıyor, hırlıyor, fırlıyor. Sahnede ne dediği belli değil herifin. Bir tanesi pantolonunu parçaladı zıplarken. Bunlardan birinin sahnede bir saat konser vermesi veya sahnede bir saat zıplaması, anırması, bağırması ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar Türk lirası ödeniyor. Bir saat, saatte 3 milyar. Bu ne kepazelik, bu ne cinayet be. Efendim böyle memleket olur mu? Neye kıymet veriyorsunuz? Allah'ın kıymet verdiği şeylere kıymet vermediğiniz müddetçe yeryüzünde kıymetiniz olmayacak. Osmanlı ecdadımız Allah'ın değer verdiği değerlere, kıymetlere, Allah'ın sevdiği hususlara, esaslara değer verdiğinden dolayıdır ki soruyorum, 3 kıtada, Afrika, Asya, Avrupa, 3 kıtada 640 sene Osmanlı ecdadımıza Cenab-ı Hak hakimiyet verdi mi vermedi mi? Gördün mü? İşte böyle olur. Şimdi bir avuç serseriye hakim olamıyoruz. Bakın ne hale gelmiş. Osmanlı'nın parası 3 kıtada 1 numaradaydı. Osmanlı parası. Osmanlı akçesi, akçe. Akçe kara gün içindir. O zaman ne derlerdi? Gavurun parasıyla 5 para etmez. Öyle bu sözü duymuşsunuzdur. Yok ya, gavurun parasıyla 5 para etmez. Ya şimdi bizim paramız ne hale geldi? Bir Amerikan gavurunun 1 dolarını almanız için 251 bin basamak yukarı çıkmanız lazım. Dereden tepeye çıkmanız lazım. Bakın ne kadar değersiz oldu. Bunun sebebi manevi değerlerden uzaklaşmaktır. İtikadi değerlerden, ahlaki değerlerden vallahi uzaklaştıkça paramızın değeri gidiyor, insanımızın değeri gidiyor. Siyasetimiz yalana, ticaretimiz yalana, hayatımız yalana istinad ediyor. Böyle hayat bulamazsınız Müslümanlar. Böyle de gidemeyiz. 251 bin basamak ya. Bu nereye kadar daha düşecek? Adamların parası yerinde duruyor, seninki aşağı gidiyor. Aşağı, asansör gibi. Bu düşüklüğün, bakıyorum da siyaset adamlarının hiçbirisinin de zoruna gitmiyor. Ben utanıyorum şahsen. Böyle bir millet olmayacaktık biz. Ne oldu bu millete? Ne oldu şu memlekete ya? İnsanımızın değeri, pasaportumuz hiçbir yerde geçmiyor. Bir Müslüman Türk vize almadan vize dünyanın hiçbir yerine girebiliyor musunuz? Soruyorum. Gidemiyorsunuz. Böyle miydik biz ya? Böyle miydik? İnsanlar barış içindeydi, kardeşlik içindeydi. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını söyleyeyim size. Oltan Sungurlu Beyefendi açıkladı ki ben not etmişim. Türkiye'de şu anda mahkemelerde Türkiye genelindeki bütün mahkemelerde 17 milyon 500 bin dava dosyası var diyor. 17 milyon 500 bin dava dosyası. Dava, adam dava açmış. Her bir dava dosyasında mutlaka iki taraf olacak. Kimsi söyleyin, davalı, öbürü davacı, iki kişi. 17 milyon 500 bin iki ile çarparsanız ne olur? 35 milyon insan mahkemelik olmuş Türkiye'de. Hani kardeşlik? Sen benim külahımı anlat, yurtta sulh, canda sulh. Sulh mu kalmış be? Hırsızdan geçilmiyor. Katilden geçilmiyor. Faili meşhur cinayetler almış başını gidiyor. Tak tak tak adam öldürüyor. ne mahkeme, ne sorgu, ne yargı var. Böyle memleket olur mu? Böyle gidemez bu insanlar. Hele Müslümanlar bu vaziyette Allah'a gidemezsiniz, huzur ilahiye gidemezsiniz. Kimi borçlu, kimi harçlı, kimi yalancı, kimi dolancı, kimi dümenci. Ya bugün kafir insanlar bile insanlara bir güven vermeye başladılar. Bunu her zaman ben İmes camisinde söyleyip duruyorum. İçinizde bir Müslüman kardeşimiz bir Fransızdan, bir İtalyandan, bir Almandan, iş adamından çek aldığı zaman size bir Alman çek veriyor, çek veya senet veriyor. Hiç aklınızın köşesinden bu çekin karşılığı var mı yok mu diye şüphe geçiyor mu? Soruyorum. Şüphe ediyor musunuz? Vallahi etmiyorsun, bu Alman diyorsun ya, sağlam adam be. Ama biz Müslümanlardan birisinden sakalı kucağında da olsa, başında sarık da bulunsa, onun elinden çek alırken aklınıza karşılığı var mı yok mu diye bir şüphe geliyor mu gelmiyor mu? Gavurdan şüphe etmiyorsun Müslümanız. Bu hale gelmişiz. Vallahi bu hale gelmişiz. Böyle Müslüman olunmaz, böyle memleket olmaz. Birbirine güvenmeyen insanlar Müslüman olamaz. Müslüman olmadıkça cennete girilemez. Efendim ne diyor? La tedhulûne el cennete hattâ tü'minû. Çok mühim bir hadistir bu. İnanmadıkça, hakkıyla mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Aynen. Daha devam ediyor. Ve la tü'minûne hattâ tehâbbû. Birbirinizi sevip birbirinize güvenmediğiniz müddetçe de mümin olamazsınız. Bakın ölçüyü bağladı. Yanı başındaki komşusu acından kıvranırken kendisi karnını doyuran kişi 55 kere hacca gitse bile kamil Müslüman değildir. Ölçüye bak, ölçüye. Ölçü burada hacmaç değil. Var mı etrafından alakan, var mı ağlayanlara, var mı inleyenlere, var mı yetimlere, var mı fakirlere, var mı insanlara alakan ve ilgin? Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Var mı eserin, var mı tesirin, var mı ızdırapları dindiren bir hareketin, var mı gayretin, hizmetin, himmetin? Senin hacından bana ne ya? Senin namazınla benim ne ilgim var? Ben senin insanlığına, sözüne güvenebiliyor muyum? Muamelene güvenebiliyor muyum? Çekine güvenebiliyor muyum? Senedine güvenebiliyor muyum? Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben sana güvenebiliyor muyum? Mesela burada. Beni namazın ilgilendirmez, bana itimat verebiliyor musun? Hani böyle bir Müslüman? Ezan okundu mu? Uzatmayayım. Cenab-ı Hak cümlemizi affettiği kulların arasına ilhak eylesin. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesildiği an orada iman olmaz. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan ümidini kesenler ancak kafir olanlardır diyor. Bu ne demektir? Bir mümin Allah'tan ümit, siz söyleyin, kesemez imanı olduğu sürece. Tövbe ederiz, kurtuluruz. Yani şu millet istese bir günde tövbe eder ve en mükemmel hale gelebilir. Öyle değil mi? Hazreti Ömer gibi bir adam, Hattaboğlu Ömer, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye gitmiyor muydu? Soruyorum. Öldürmeye gidiyordu. Kainatın en büyük cinayetini işlemeye gidiyordu. Yolda bir mümine rastladı, konuştular, o kız kardeşinin evine gitti Ömer, Fatma ile karşılaştı. Eline Kur'an'dan bir sayfa verdiler. Taha, ma enzelna aleyke. Aleykel Kur'an li teşka. Taha suresi biliyorsunuz. O sayfayı okudu, adam eridi. Dedi beni Muhammed Mustafa'ya götürün. Götürdüler, iman etti. Katil olmaya giderken kainatın en büyük adili oldu. Hadi gelin de Allah'tan ümit kesin bakayım. Allah'ın kudretinden ümit kesilmez. İnşallah sonu iyi olacak. Müslümanlar bu olup bitenleri ibretle dinleyecek. Zalim kim, mazlum kim anlayacak? Haksızlar, haklılar, iyiler, kötüler anlaşılacak, mukayese edilecek. Memleket nereye gidiyor, kimler sebep oluyor, neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor? Anlayacaksınız herhalde. Başımız, şu vücudumuzun başındaki herhalde su kovası değil bu, baş içinde beyin var. İnşallah sonu iyi olur ümidiyle. Umutsuz olmayalım, karamsar olmayalım. Hadiseleri iyi değerlendirelim, dikkat edelim. ve her an için Allah'a, onun huzuruna hazır ve nazır olalım. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin kardeşler. Ezan okunu uzatmayayım. Söylenmesi gereken şeyi biliyorsunuz, caminin şu anda bana da anlattılar. Halı ihtiyacı var. Zaten de girişte yazmışlar. Bu üst kat gerekli halıyı temin edilmiş. Alt kat olduğu gibi duruyor. Yapacağımız yardımları tereddütsüz ikram edelim. Allah karşılığını cennetiyle ikram eylesin. Allah'ın evidir. Burada kimse halıyı malıyı alacak hali yoktur. İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalışalım. Birbirimizi sevelim, sayalım, tanıyalım, inanalım, güvenelim diyorum. Hocalara sahip çıkın, camilere sahip çıkın, mukaddesata sahip çıkın. Neme lazım demeyin. Neme lazım diyen Allah'a lazım değildir. Allah-u Teala tekrar tekrar milletimize, toprağın üstünde hayırlı insan kalmamışsa, toprağın altındaki şehitler hürmetine milletimize hakimiyet ve adalet nasip eylesin. Zira toprağın altında yatanlar, vallahi toprağın üstündekilerden daha hayırlıdır. Niye? Çoğu bunların şehittir. Mehmet Akif merhum öyle diyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Kefensiz yatıyor var bunlar. Allah onların hürmetine bizi idare edenlere İslam'ı nasip eylesin. İslam'a hizmet etmeler nasip eylesin. Milleti İslamiye'ye de toplaşmak, anlaşmak, birleşmek nasip eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Haftaya Cuma günü Hazreti Ali Camisi'ndeyiz. Haftaya Cuma günü Hazreti Ali Camisi, şu sanayinin...